tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step, waiting only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise I'll go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and nobody cares where I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Take me disappearing down the smoke rings of my mind, through the foggy ruins of time, down past the frightened leaves and the lifeless frozen trees, way down to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. I wanna dance beneath a diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Please let me forget about today until tomorrow. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and nobody knows where I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Ook bekend in de uitvoering van The Byrds, Mr. Tambourine Man, dit keer van Melanie. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 23 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, open podium in het Spul. De jazztrein van Rotterdam naar Berlijn. En ouderen zijn creatiever dan jongeren. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. empty space in between there and back. And the paradise of going somewhere that's still so far away. Just as long as I can. Heaven. Doo-dee-doo-doo. Heaven. It's all bright in front and it's all dark behind. For the now that's in between the bridges and the signs, and getting there is still a long, long way to go. While the others dream and wish, this is everything I officially need to know. Smile for just as long as I can. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Someone loves you. Someone loves you. Someone who really loves you. Someone. When someone really loves you. Someone. That's when your life begins. Once I was loved by no one. No one depended on me. I thought I was truly happy. But oh, someone loves you. Someone loves you. Someone who really loves you. Someone. When someone really loves you. Someone. That's when your life begins. A heart can be a heart can even stand still. A heart can be easily broken. But I know that mine never will. someone loves you. Someone loves you. Someone who really loves you. Someone. When someone really loves you. Someone. That's when your life begins. Once some stars were shining, now it's so easy to see. Once all the stars were shining, now they shine just for me. Someone loves you. Someone loves you. Someone who really loves you. Someone. When someone really loves you. Someone. That's when your life begins. That's when your life begins. That's when your life begins. Someone van de Tremolo's uit 1975 en daarvoor Chris Rea met Heaven. Het open podium is er voor kunst met een kleine en met een grote K. Voor mensen die denken dat ze grappig zijn of die een gek gedicht of een leerzaam lied ten gehore willen brengen. Herman de Bruin. Het spul heeft een open podium. Dat hebben ze al lang eerder gehad, maar het is even weg geweest en het is weer opnieuw gestart. En wat het open podium is van het spul, dat gaat Rob van Klaarwater ons vertellen. Hij is in de studio. Rob, welkom. Hallo. Theatercafé Het Spul. Ja, nou, zo hebben we het maar eventjes, ja? Nou, zo hebben we het eventjes genoemd. Het is eigenlijk Jeneverie Het Spul, maar we hebben veel Jenever. Ja. Op die laatste zaterdag van de maand wordt het dan een theatercafé Het Spul. Schuifdeuren, heb je die ook? Ik heb toevallig schuifdeuren, want het is waar het café wordt gescheiden met het Borrelmuseum. Dus dat zijn toevallig schuifdeuren. Ja, ja, maar daar staan de mensen niet tussen, want daar heb je altijd het idee van ja, als je begint ga je tussen de schuifdeuren beginnen met toneel of cabaret of wat dan ook. Nou, het is misschien wel een leuke vergelijking, omdat we hebben het nu zo ingericht dat het gewoon wel een klein theatertje is met theaterdoek en zo en, mm-hmm. en ook coulissen en... We hebben nieuwe lichten opgehangen die allemaal LED-verlichtingen zijn. Dat het ook niet meer zo warm was. Want vroeger had ik van die grote lampen met 100 watt lampen. Dat was echt zweten op het toneel. Ja, dat hoeft allemaal niet meer. Dat is moderner. Nee, want ik heb nu zes grote lampen staan. En die trekken maar 15 watt. Maar die geven hetzelfde opbrengst als die 100 watt lampen. En minder warmte. En veel minder warmte, ja. Maar heb je dan nog criteria van, ik wil niet alles horen? Want er kunnen natuurlijk mensen tussen zitten die willen optreden. Die zeggen, nou, dan moet je nog even thuis oefenen tussen die schuifdeuren die je dan thuis hebt dan. Nou ja, dat mag het publiek dan eigenlijk, wat is een open podium. Dus het publiek mag dat eigenlijk wel bepalen. Het is wel zo dat we het onversterkt doen. Kijk, zang kan je wel een beetje versterken natuurlijk als die naast de vleugel staat. Maar het is niet de bedoeling dat iemand met elektrische gitaar... elektrische gitaar kan wel, maar dan niet gaan scheuren gewoon een rustig liedje. Het is meer het luisterwerk. Ja, kleinkunst. Kleinkunst is het eigenlijk. Daar komt het op neer. Daar is het café ook wel geschikt voor natuurlijk. Eigenlijk. Ja, want als je met een drumstel, dat kan wel, maar dan zou je met brushes moeten spelen. En ja. Het moet allemaal niet te hard. Want als het heel groot wordt, dan moeten ze naar de Ziggo Dome, toch? Ja. Je bent pas weer opnieuw begonnen. Het heeft even stilgelegen. Ja, nou, even stilgelegen. Dat kwam ook omdat heel veel mensen die hebben zoiets van... Ja, we willen eigenlijk in een café elkaar ontmoeten dus en praten. Mm-hmm. Dus het was meer een praatavond. Dus ik doe het nu in ieder geval één keer in de maand. En dat is de laatste zaterdag van de maand. En dan... Nou, als ze willen praten, dat kan ook, maar dat moet dan even in de pauze. Ja, en dat mensen dan weten dat ze andere avonden een lange praatavond kunnen hebben. En die ene avond moeten ze meer luisteren. Ja, dat is dat. Daar is komt een beetje, het op neer. Ja. En als ze zelf mogen ze ook wat vertellen. Of, ja, natuurlijk. Dan klimmen ze het podium op. Ja, want zo open is het dat iedereen is welkom en kan. Zeker. Dus en, of het gedichten zijn of verhaaltjes of een stukje zingen of een instrument bespelen. En heb je mensen genoeg die dat podium willen beklimmen? Nou, het is wel handig om een beetje even een draaiboekje te maken. Dus als mensen zich van tevoren een beetje willen aanmelden, is dat wel handig. Ja, maar die zijn maar er wel. Ik heb er nu 4 in ieder geval. Dat is een mondharmonica-speler, maar die speelt ook veel blues en zo. En een pianist en een dichter. Ja, het Open Podium is eens in de maand. Laatste zaterdag van de maand. Dat klopt. Staat dat ook op de website? En kunnen mensen zich daar ook aanmelden als ze dat zouden willen? Of zeg je nou, via de website kunnen ze altijd aanmelden. Dat is tspul.nl. En daar staat gewoon in de agenda. Dat moet je even aanklikken. En dan gewoon bij contact kan je een mailtje sturen. Ja, je kan daar ook oefenen. Ja, dat is het in feite. Daarom is het ook een open podium. Dat je, als je wel wil gaan optreden, dan kan je daar eventjes kijken hoe het nou is om daar te staan. En of je dat zelf bevalt. Want dat is ook nog zoiets. Als je net begint. Ja, je begint misschien op het zolderkamertje thuis, tussen die schuifdeuren. Nou, dat heb ik vorig jaar dan ook gehad. Een aantal cabaretvoorstellingen die gewoon try-outs waren. Om te kijken van hoe dingen gingen en hoe ze lopen. Ja, en de commentaar van mensen enzovoort. Ja. Dus op de website kijken en dan even je aanmelden als je één keer in de maand naar het spul wil komen om het publiek te vermaken. Ja, in principe is het de laatste zaterdag van elke maand. Ja, het staat allemaal op de website, dus daar kunnen mensen zelf even kijken. Namens het Theatercafé Het Spul was Rob van Klaarwater in de studio. Dankjewel, Rob. Graag en veel succes, veel plezier ook bij die optredens. Dat gaat zeker lukken. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans. Les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. More than you could know.

know we'll be alright. I will stay with you, and there'll be heartaches and pain. Yes, it will. But through it all, we will remain. Hey, in this life, we all know friends may come and they may go. But through the years, I know I will stay. I will stay. And in the end, I know that we'll find love so beautiful and divine, and we'll be lovers for a lifetime, yeah, and I'll stay with you, oh, I will stay with you, through the ups and the downs, yes, I will stay with you, oh, I'm gonna stay when no one else is around, and when the dark clouds arise, I will stay by your side, and I know we'll be alright. I will stay with you, yeah, everything will be fine, yeah, and I'll stay with you through the end of all time. I will stay with you. Ooh, Stay With You van John Legend was dat. Midden in de muzikale festiviteiten van North Sea Round Town in Rotterdam kun je ook met de trein, vol met jazzartiesten. Herman de Bruin. Er gaat een jazztrein rijden naar Berlijn. Wat is nou toch een jazztrein? Nou, dat ga ik vragen aan Chris Engelsman. Hij is initiatiefnemer van die trein. Meneer Engelsman, welkom. Dank u wel. Een jazztrein, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een trein die swingt, maar die blijft op de rails rijden toch? Hè? Zeker weten. De trein zelf swingt misschien een beetje. Maar vooral de reizigers die zullen swingen. Mm-hmm. En een heel belangrijk element van deze trein is dat het een nachttrein is. Oh ja, en waarom vindt u dat zo belangrijk? Ja, ik hou zelf ontzettend van reizen met de nachttrein. Omdat het een hele fijne manier is om te reizen. Dus eigenlijk ook wel efficiënt, want je reist 's nachts. Maar ja, ook comfortabel maar zeker ook spannend en romantisch. Ja. Is dat een beetje ontstaan. Maar ja, omdat er weinig nachttreinen rijden, hebt u er zelf een aangeschaft. Nou, aangeschaft, gaat u er een exploiteren? Precies, ja. Ja, dat is een aantal jaar geleden is dat door de Duitse spoorwegen zijn de laatste nachttreinen naar Nederland afgeschaft. Dat was natuurlijk hartstikke zonde. Dus toen heb ik gedacht, hoe kan ik dat toch een soort statement maken voor dat reizen met de nachttrein. En dat is deze trein geworden. Die gaat nog niet elke dag, maar wel een heel duidelijk signaal van hoe leuk dat eigenlijk is. Ja, zeker als er nog wat te doen is in die trein, meer dan gewoon een drankje en een hapje en zo. Precies. Ja. Ja, want jazz, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Zit er een heel jazzorkest in die trein dan? Ja, er zitten dus. De trein heeft in totaal 16 wagons. Mm-hmm. En daarvan zijn er 10 voor reizigers met de coupeetjes om in te slapen en of te zitten in de avond. Maar er zijn er dus 3 of 4 zijn speciaal voor de concerten. En dat zijn open wagons met een bar. En een klein podium waar een jazzbandje kan spelen. Ja, want zoveel ruimte is er dan toch niet in zo'n wagon? Of valt dat wel mee? Nou, nee, dat klopt. En dat maakt het ook juist wel weer heel leuk. Want het worden dus hele intieme concerten. Waarbij de hele leuke wisselwerking ook ontstaat tussen de artiesten en het publiek. Het is gewoon heel klein, heel knus eigenlijk. Ja. En kan kunnen iets van 80 mensen dan kunnen luisteren naar dat concert. Ja, want er zitten meer mensen in die trein, maar die kunnen niet allemaal naar het concert komen luisteren dan. Nee, niet allemaal tegelijk. Dus voor iedereen is er genoeg gelegenheid om concerten bij te wonen. Het gaat de hele avond door. Zeker, ja, precies. Het gaat van we vertrekken om 7:00 uit Rotterdam. En tot 12:00, 1:00 is er allerlei muziek. Ja, en dan kan je je couchette opzoeken en dan sta je de volgende morgen in Berlijn. Precies. En het leuke aan de nachttrein is dat je komt een stuk verder, omdat je toch 's nachts reist. Ja. En dus je kan rustig 1000 kilometer. Ja, maar met een dagtrein duurt dat gewoon lang en heb je daar misschien geen zin in. Maar zo'n nachttrein is dat heel handig. Ja, want hoe laat bent u dan in Berlijn? Wij komen 's ochtends om een uur of 8, 9 in Berlijn aan. Oké, en dan is er een ontbijt en dan kan je nog even de stad bezoeken, want 's avonds ga je weer terug. Ja, precies. Voor de, en dat kunnen ook met hele andere reizigers zijn. En de echte diehards die willen misschien gewoon weer met ons mee terug naar Rotterdam. Ja, maar je kan ook in Rotterdam in Berlijn blijven. Absoluut, ja. Ja, ja. Je kunt dus ook enkele reizen doen. Ja. Dan neem je een hotelletje in Berlijn en dan ga je overdag precies, terug. Zoals je dat normaal ook doet, maar dan heb je wel een nacht leuk jazzmuziek gehoord. Waar kunnen mensen zich melden als ze mee zouden willen? Want het is in juli. Gaan jullie rijden? Klopt, ja. 3 juli s'avonds, dus vrijdagavond, vertrekken we uit Rotterdam. En we zijn dus zaterdagochtend in Berlijn. En zaterdagavond gaan we weer terug. Dan komen we zondagochtend in Rotterdam aan. Mm-hmm. En al die informatie en ook hoe je de kaartjes kunt kopen, dat staat op jazznightexpress.nl. 1 keer per jaar? Of was het idee om daar meer keer van te maken als het een succes wordt? Want u hebt dat al 1 keer gedaan, hè, vorig jaar? Ja, hij heeft vorig jaar gereden. Dat was wat mij betreft een groot succes. En ik heb ook heel veel positieve reacties van de reizigers gehoord. Het is echt superleuk. En ja, 1 keer per jaar doen we sowieso. En we zijn ook nog aan het kijken of er bijvoorbeeld andere ideeën zijn voor terreinen. Hè, voor andere thema's of andere bestemmingen. Ja, dus we zijn wel weer aan het voortborduren hierop. U bent nog niet uitgedacht over de nachttreinen en alle entertainment die daar aan boord kan zijn. Voorlopig even de jazztrein naar Berlijn. Duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Ik denk het wel, want u bent enthousiast genoeg om dat allemaal goed op de rails te zetten, om het zo maar te zeggen. Ja, de jazztrein. Chris Engelsman, dank voor het gesprek en heel veel succes met de nachttrein en de jazztrein. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af: hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. En ze lult met ze mee. En ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. En nu ze laat het los. En nu ze laat het los. Zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen, haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen? Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht. En nu ze laat het los. En nu ze laat het los. Ze laat het los. Hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas en kijk uit het raam en ik vraag me af: hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach.

Ouderen zijn creatiever dan jongeren, dat is nogal een uitspraak. En dan denk ik, ja, waar komt die vandaan? Ik ga het vragen aan Prakash Ramsing. Hij is initiator van de Experience Award. Komen we straks op terug, denk ik. Maar Prakash, welkom. Dankjewel. Waar komt dat vandaan, dat ouderen creatiever zijn dan jongeren? Ik moest een titel verzinnen die minstens de lading zou dekken. Hè, om mensen belangstellend te kijken naar wat we willen. Ja, maar klopt het ook? Het klopt minstens. Kijk, ouderen hebben meer ervaring. En op dit moment wat je ziet is dat creativiteit, innovatiekracht, ondernemerschap synoniem zijn voor jonge mensen. Ja. Hè, dus tot 35, dan voldoe je aan al deze eisen, dan ben je geweldig. Maar zodra je die 35 en die 40 gepasseerd bent en richting oudere werknemer komt, dan verval je plotseling in een soort negatieve beeldvorming. Hè, van te oud, te langzaam, niet flexibel, te duur. Dat klopt helemaal niet. Hè. Als zometeen 1/3 van de beroepsbevolking boven 50 is, wat doen we dan? Ja. Wat doen we dan? En dus uit onderzoek is gebleken dat de meeste patenten aangevraagd zijn door mensen rond de 50 jaar. Mm-hmm. En dus in het tweede deel van je arbeidscarrière. Ja, want dan heb je ook ervaring opgedaan. Ze weten wat er speelt. Ze kunnen relativeren. Ze zijn betrokken. Ze bieden stabiliteit in de organisatie. Hun productiviteit is gewoon veelmaal hoger. Ja. Ja. En dan nog ontstaat er een soort negatief beeld van de ouderen. Die kan ik niet plaatsen. Ja, ja, en daar wil je wat aan doen, heb ik begrepen. Daar wil ik wat aan doen. En daar heb je een Experience Award voor in het leven geroepen. Klopt, ja. Wat je ziet, hè, dus mijn eigen ervaring. Ik was een keer, toen wij dat concept hadden ontwikkeld van technologie om werkzoekenden, met name boven de 50, te verbinden aan werkgevers. Mm-hmm. Had ik met veel trots een persbericht het land ingestuurd. En ik werd gebeld door een krant. Van, goh, wat een leuk concept. Vertel eens daarover, dus ik heb daarover verteld. En toen zeiden ze van, goh, wij hebben zelf ook een bepaald award. Ik ga verder niet in details. Zou je mee willen doen? Ik zei, wat is dat voor een award? Ja, dat gaat om jonge, innovatieve, ondernemende mensen die eigen bedrijven hebben, start-up. Ik zei, ja, definieer jong voor mij, max 35. Dus ik zei, dat betekent in feite dat jullie zeggen, alles boven de 35 voldoet niet aan de eis van innovatief en creativiteit en ondernemend. Hm. Nou, zo is het beeld ontstaan. We hebben in Nederland heel veel awards. Maar die 50-plusser die elke dag aan zijn werk gaat, die met innovaties bezig is, die met ondernemen bezig is, die met allerlei zaken bezig is, die ervoor zorgt dat het land op dit economisch niveau is terechtgekomen, die krijgt geen erkenning. Ja, en die 50-plus die werkzoekend is, die blijft maar brieven schrijven en die krijgt constant afwijzingen. Te oud. Ja, zonder aanwijzbare reden. En daar wil je wat aan doen? Je wil ze wat naar voren halen? Daar moet verandering in komen. Daar moet echt verandering in komen. Ik heb samen met een aantal collega's, een aantal partners, hebben het idee opgepakt. De Experience Award, dat geeft aan. Je hebt te maken met ervaring. En ervaring, ja, dat kun je ook als 30-jarige hebben, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar ervaring komt meestal in het tweede deel van je leven. Dat je heel erg productief bent en voldoet. En we willen vooral die erkenning van die 50-plussen, van die oudere werknemer. Ja, er wordt te weinig gezien. Er wordt te weinig gezien. En vervolgens moet dat ook zo'n weerslag hebben op de oudere werkzoekende. Die zeggen van, ah, gelukkig, er is toch nog een mogelijkheid. Wauw, dat zijn goede voorbeelden. Ja, ambitieus project is dat. Om die ouderen in het zonnetje te zetten. En dat gaat, heb je gedaan, dat ga je doen met die award natuurlijk. Maar moeten mensen zich daarvoor aanmelden? Hoe zit dat? Ja. Wat we hebben op 22 januari hebben we dan de persconferentie. En dan gaan we het ook echt lanceren. Mensen die wat meer willen weten daarover, kunnen die via een website? We hebben onze website, The Experience Award. Het is helaas Engels, .nl. Daar staat alles op. Ik wens je daar heel veel succes mee. Ik dank je voor het gesprek. Prakash Ramsing, hij is de initiator die Experience Award. En dan gaat dat allemaal gebeuren. En de ouderen komen meer in de belangstelling te staan. Dank voor het gesprek en heel veel succes ermee. I can see the sun shining down on

but your heart's not sure. And now I'm without you, I'm feeling insecure about the little things. I guess the little things are what we lost. But all back to you, without those little things, we're not anything. Achtereenvolgens waren dat de Bee Gees en Monday Rain uit 1978 en Alex en Ciara en Back to You. En dat was de late avond van donderdag 23 januari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. James Ingram heeft het laatste woord. Fijne nacht. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to once, can we find a way to finally make it right?